Güzelden aşinanım ben, ezelden zevanımsın. Elden aşinanım sevanımsın. Beraber ahde bağlandık, ne olsan ya bir canım sen. Beraber ahde bağlandık, ne olsan ya bir canım sen. Ne olsan zerrenim kalbim de hala çar pare esrarım. Ne olsan zerrenim kalbim de hala çar pare esrarım. Gel ey cana, gel ey can, kalmasın ferdaya bir darım. Gel ey cana, gel ey can, kalmasın.